بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد إكوان يوسيك وتريكم من التيسان من شهر الله المحرم mwaka 1441 katika darasa ya kitabu Jawami'u al-Akhbar al-Imam Abdul Rahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala tufikia al-hadith al-sadis wal-khamsun قال رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف متفق عليه قوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة في معصية كل من يتصور منه الأمر بالمعصية من المخلوقين ولي الأمر أو من دونه ممن ولاه الله أمرك أو الوالدين أو المدير إذا أمرك بمعصية فلا طاعة له ولا كرامة يوتي أمباي وإذا كتصور كتوك كواكي وامريش معصية كتك ذيومب أو نكيونغوزي au aliyechini yake katika wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa usimamizi wa mambo yako iwe ni wazazi wawili au awe ndiyo kiongozi wako kazini anapokuamrisha maasiya fala ta'ata lahu wala karama haijuzu kwa wewe kumtii yoyote katika viumbe katika kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala fa'ala al-insan an yatanabbah limithli hadhi al-umur juu ya mtu yoyote awe atatanabahi mambo kama haya واحيانا تتعارض الاوامر والنواهي كتي mwingine kuweza kupatikana mgongano maamrisho na makatazo mathalan mara nyingi kuna uzito mkubwa kwa mtoto ambaye mama yake ameachwa na baba yake فتجد الأب يأمر بشيء والأم تنهى عنه أو العكس تباتا بابا أعزك ممرشا جامبو وكان ديو بيلي ماما أكتازا وكوى يلي بابا ممرشا أو كنيمة شايف yawezekana kuwa kila mmoja ana haja kweli yule ana haja katika kukuamrisha na huyo ana haja katika kukataza baba akwambia nenda mahali fulani kanunulie kitu fulani mama akwambia na kuhitaji hapa nyumbani sasa hivi unisaidie kwa kazi fulani. Kila mmoja ana nini? Ana maslaha katika lile jambo. Au kad yakunu li mujarrad al-inat. Kati mwingine yaweza kuwa ni inat tu yake amrisho mimi nakataza. Ili kumuonyesha. Famadha yasna'u? Yule mtoto katika hali kama hii atafanya nini? Man al-muta'u minhuma? Katika baba na mama tamtii nani katika hao wawili? Qala rajulun li Malik rahimahullah. Bwana mmoja alimwambia Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi, talabani abi famana'atni ummi. Baba yangu amenitaka jambo nilifanye, mama yangu akanikataza. Fanyeje? Fakana aljawab ati' abaka wala ta'si ummak. Ati' abaka wala ta'si ummak. Mtii baba yako na usimuasi mama yako. Jawabu kama ile mtu anaweza kuona sasa amejibu nini? Imam Malik amejibu na jawabu hilo, ndio jawabu gani? Fi mithli hadhi al-umur al-insan yusaddid wa yuqarib wa yas'a li irda'i at-tarafayn. Ajaribu kwa kadri ya vile anavyoweza kumpa kila mmoja haki yake, na ajaribu kwa kadri anavyoweza na akimbilie katika kuwaridhisha wote wawili. Ndio maana maneno ya Imam Malik rahimahullah. Walumu haquha aula. Na mama haki yake mara nyingi au katika sheria ni aula zaidi. Wa idha kanat al-um fi ismati al-ab fa haquhu yatarajjah. Na ikiwa yule mama bado yuko katika asma ya yule baba, bi maana hawajawachana, basi hapa haki ya baba ndio itakuwa iko juu zaidi. Li anna lahu alaiha wa ala ibniha al-amr. So yule mama yuko chini ya yule mume, ni juu yake kumtii mume wake. Na yeye na mtoto wake wako chini ya amri ya nani? Ya mzazi baba. Ama ikiwa kuna mushahana, fala budda min at-tasdid wal muqaraba. Kwa hivyo atakuwa akipima yale mambo, ajaribu huyu asimkosee na huyu pia asimkosee, apate radhi za wote wawili. Innama at-ta'atu fil ma'ruf. Fa idha amaraka man tajibu ta'atuhu bima la tastati'u wa la tutiquhu فالطاعة في المعروف ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Kwa hivyo akikuamrisha yule ambaye ni wajibu juu yako kumtii katika jambo ambalo huliwezi, ni zito kwako. فالطاعة في المعروف, maana utatii kwa kadri ya vile unavyoweza. لا يكلف الله نفسا illa usaha. Tayeb, tuchukulie mfano ambao katika maisha yetu waweza kusaidika na hii hadithi. In amaraka abuka au ummuka an tutalliqa zawjatak. Kwa mfano, na ili swali mara nyingi laulizo, baba yako au mama yako amekuamrisha umtaliki mkeo, fahal yajibu alayka ta'atuhuma, je ni wajib juu yako kuwatii? Umar ibn Khattab radiyallahu anhu amara ibnahu Abdullah an yufariqa zawjatahu faaba, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أطيع أباك. Umar radhiallahu anhu alimwamrisha kijana wake Abdullah ibn Umar amtaliki mkewe, akakataa. Habari zikafika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallam akamwambia, mtii baba yako. وليس من الطاعة في المعروف أن يطلق الرجل زوجته لأمر أبيه بذلك وقد مكث سنين طويلة حتى حصل على المهر وتزوجها، ولكن لا بد أن يكون الرد بطريقة مقبولة ترضي الأب. Kwa kweli si katika kumtii katika jambo mtu analiweza na jema kumwacha mkewe kwa amri ya babake. Amekaa miaka mingi akatafuta mahari akapata akaoa, kisha amri mwache awache, ngumu sana. Lakini iwe maneno atakayomrejeshia nayo mzazi wake awe ni mazuri, kwa njia nzuri ya kumridhisha. أما بالنسبة للحديث فهو واقعة عين لا عموم لها، فهو واقعة عين لا عموم له، نواقع يا عين بمعنى عمر بك يا كيل سيقوى اتكيل بابا كمانبيا متتواكي مواتش ببياكو كيف امتليكي بس يتسكيليزو. Hili ni waqi'atu 'ain. Au fi hali kauni al-ab 'adlan. Au kana li sababin shar'iyyin, au akiwa yule baba ni mwadilifu. Au kwa sababu za kisheria, hapo sasa ndio utamtii. Fi al-adab ash-shar'iyyah li ibn Muflih anna rajulan sa'ala al-imam Ahmad rahimahullah fa qala إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي. بنموجة لمريز الإمام أحمد رحمة الله عليه كما بيا بابا يانغو أمن يمريش نمتليكي مكيوانغو، بمعنى تفتى جواب نفنيجي. قال لا تطلقها. مام أحمد كما بيو سمتليكي. قال أليس عمر أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته؟ سي عمر لمامريش أم تتواكي عبد الله أمواتش مكيوه؟ قال حتى يكون أبوك مثل عمر مباك باباياك وكي ونفان وعمر هم سكريز نوابي وكما عمر أبيزك وكما عمر. وجاء في مجموع الفتاوى سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل متزوج وله أولاد ووالدته تكره الزوجة وتشير عليه بطلاقها. شيخ الإسلام رحمه الله أليوليزوا سؤالا كسبانا أميوا أنا وتوتو mama yake hampendi mkewe, na ni kama amuishiria amtaliki mkewe. Hali ya juzu lahu talaquha, je ya juzu kwa kiye kumwacha? Fa ajaba la yahillu lahu an yutalliqaha liqawli ummi, si halali kwa kiye kumwacha mke wake kwa kuwa mama yake amesema amwache. Bal alayhi an yaburra umma, ni juu yake amfanyie wema mama yake. Walaysa tatliqu imra'atihi min birriha, na kule kumwacha mke wake si katika kumfanyia wema mama yake. Hayahusiana wapi na kumfanyia wema mama yake? Wa qala fi al-ikhtiyarat, ikhtiyarat al-fiqhiyya. ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية يملزم mtu kuwatii wazazi wake pasi na maasiya. وإن كان فاسقين حتى ikiwa wazazi wake ni mafasiq. وهذا فيما فيه منفعة لهما. Asema na hii ni katika yale ambayo yana manufaa na wao. Wala dharara alayhi. Lile jambo liwe lina manufaa na wazazi wake na yeye hatodhurika. Kwa kumwacha mkewe ile jambo litamdhuru. Pengine ana watoto, shazaa naye na mke hana makosa yoyote. Basi tu namchukia muate. La. Katika hali kama hii la ta'ata li makhluq fi ma'siyati al-khaliq la ta'ata fi ma'siyah inma ta'a fi al-ma'ruf. Al-muhim mithlu hadhihi al-umur tuqaddar bi qadariha tupima kisha katizama. Wa hadha al-hadith يحل كثيرا من الإشكالات في التعامل مع المخلوقين. هي حديث يتطوى ما تتزو منك كتكك عمليانا نذيون به. أولا نجعل رضا الله جل وعلا فوق رضا الجميع. يقول كوانزا كبيس كم رذيشا الله سبحانه وتعالى كويجويا كم رذيشا يويوتكتك ذيون به. Na hili jambo jamani, hebu liekieni katika macho yenu na katika nyoyo zenu, kuwa wa kwanza kabisa kuridhishwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala si yoyote. Wa kwanza wa kuridhishwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wengi katika watu wameingia katika makosa kwa kutanguliza kuwaridhisha watu bila ya kufikiria kutanguliza kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mwanzo ni kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma baada dhalika nataamalu min al-makhluqin fi itar at-tasdidi wal-muqaraba wa hifdh al-mawadda mastata'na bihaythu yakunu ta'amulan yurdhi Allah jalla fi'ala. Kisha ndio baada ya hapo tuangalia viumbe. Tujaribu kwa kadri ya vile tutakavyoweza kukaribisha kuhifadhi yale mahaba. Kwa kadri ya vile tutakavyoweza, kwa namna ya kuwa ule muamala uwe wamridhisha nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ama kutanguliza radhi za viumbe, ndio mkaona wengi katika watu, na hasa ikiwa wewe ni katika walinganizi, wateleza sana kwa sababu ya kutaka kuwaridhisha watu. Watu watasema nini? Watu bwana, watu waseme nini? Ukinyamaza hazo mubtadi'a, ukinyamaza watasema wewe muoga. Ukizungumza watukana. Ukijibu jeuri. Ukikosoa matusi. Hawakosi jawabu la kusema. Lakini sisi tusema kuwa muhimu kwetu sisi ni tumridhishe nani? Allah subhanahu wa ta'ala mwanzo. Kisha tutawatizama nini? Wataka kuridhishwa na lipi? Tukiona kuwa lile ambalo wanadamu wataka kuridhishwa nalo la khalifu, lile ambalo namridhisha Allah, basi billati hiya ahsan, jamani haya yenu hayamo, sababu yatamkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa yawezekana lile jambo lamridhisha pia Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, sababu ndio tunachokitanguliza sisi kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bi hadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.